أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. توفیق الہی سے سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 34 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. سورہ کہف کے اس پانچویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عبرت اور نصیحت کا ایک واقعہ ذکر فرمایا. آپ حضرات کے علم میں ہے سورہ کہف کے پچھلے مضامین بھی آپ کے ذہن میں ہیں. یہ سورت اپنے اندر ایک خاص عبرت اور نصیحت والی تاثیر رکھتی ہے. یعنی اس سورت کے سمجھنے سے اس کے پڑھنے سے انسان کے دل میں یہ ایمان اور یقین مستحکم ہو جاتا ہے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. یعنی اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور ایمان اس سورت سے پیدا ہوتا ہے. اور یہ سورت انسان کے دلوں سے مادیت پر اعتماد، اسباب پر جو بندوں نے اعتماد کیا ہوا، یہ خرچ کر نکال دیتی ہے. اللہ تبارک بتا رہا ہے اس سورت میں یہ خاص تاثیر رکھتی. پچھلی آیات جن کا درس اور ابھی آپ حضرات نے شرکاء درس میں سے ایک سے ترجمہ بھی سماعت فرمایا، اس میں تو واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا کام بھی اتنا ہے کہ وہ حق بات بتلا دیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا کلمہ ہے. نبی جب بھی کسی قوم کو سمجھاتے اور ان کو دعوت دیتے تو آخر میں یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے، اور سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا یہ جملہ، اللہ کی طرف بلانے والوں کا یہ جملہ نقل فرمایا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، کہ ہمارے ذمے تو صرف واضح کر کے پہنچا دینا ہے، باقی عمل کرنا یا نہ کرنا، دین کی طرف آنا یا نہ آنا، ایمان کو اختیار کرنا یا نہ کرنا، یہ مخاطب کی اپنی مرضی ہے. چنانچہ یہاں بھی دیکھیے پچھلی آیات میں صاف طور سے فرمایا گیا، ہم نے تو حق واضح کر دیا ہے، اب جو بندہ چاہے ایمان لے آئے، جو بندہ چاہے وہ اللہ کا انکار کرے، کفر اختیار کرے. لیکن یاد رکھے، جو اللہ کا انکار کرے گا اور کفر کرے گا اس کے لیے ایسے ایسے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھے ہیں جس کا نمونہ پچھلی آیات میں بیان کر. اور جو اللہ کی مان کر اللہ پر ایمان لائے گا اس کے لیے ہم نے ایسا بہترین صلہ ہمیشہ کی رہنے کی جنتیں جس میں اس کو ایسے ایسے آسائش کی چیزیں اور نعمتیں حاصل ہیں. گزشتہ آیات سے متعلق ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے کے بعد اپنے اصلی مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں انسانوں پہ حرام کی، لیکن اس کا نفس ان چیزوں کو اپنانے کو جی چاہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سونا پہننے کو جی چاہتا ہے مرد کا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں پر سونے کو حرام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونے کو حرام کر دی. یعنی اس امت کے مردوں پر ریشم کا پہننا بھی ممنوع اور سونے کا استعمال بھی ممنوع. اب وہ کسی شکل میں ہو، وہ گھڑی کے چین کی شکل میں ہو، وہ بٹن کی شکل میں ہو، انگوٹھی کی شکل میں ہو، چین کی شکل میں ہو، لاکٹ کی شکل، किसी अंदाज से भी कड़ा हो, सोना हर बर्तनों के इस्तेमाल की शक्ल में हो, किसी हालत में भी मर्दों के लिए सोना इस्तेमाल करना ममनू और हराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर, मेरी उम्मत के मर्दों पर सोना और रेशम हराम कर दिया। एक चीज़ तो ये हराम की गई, दूसरी चीज़ हराम की गई रेशम। रेशम के बारे में भी ये जहन में रहे, यहाँ रेशम से मुराद जो हराम किया गया वो खालिस जो रेशम के कीड़े से बनता वो रेशम हराम, मसनू रेशम हराम नहीं। जैसे बहुत सारे अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल के बारे में बहुत सारे जहनों में शुबा होता है, सुनते रहते हैं जी अल्कोहल का इस्तेमाल करना सही नहीं, इससे शराब बनती है। यहाँ मैं मिसाल के तौर पर वाजे कर दूँ, वो अल्कोहल जो अंगूर के शीरे से या ख़ास खजूर के सिरके और शीरे से बनाया जाता है, जिनसे शराबें बनती थी, वो अल्कोहल उसका इस्तेमाल करना नाजायज़, दवाओं में भी और परफ्यूम्स में भी। और जो अल्कोहल इन दो चीज़ों से ना बनता हो, गन्ने से बनता या गंदम से या और किसी चीज़ से या मसनू अल्कोहल, उसका इस्तेमाल करना खाने में भी जायज़ और उसका इस्तेमाल परफ्यूम में भी जायज़। हमारे उस्ताद शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की बड़ी इस वक्त तहकीक है, और उन्होंने आलमी सतह पर इदारों में जाकर साउथ अफ्रीका, दूसरे जहाँ जहाँ भी अल्कोहल और परफ्यूम्स बनते हैं, तहकीक के बाद ये फतवा उन्होंने जारी फरमाया कि दुनिया में कहीं भी जो भी अल्कोहल बनता है या खजूर के और अंगूर के सिरके से नहीं बनता, लिहाजा मुरव्वजा जितने भी परफ्यूम्स हैं या होम्योपैथिक अदविया में इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल ये इस्तेमाल कर सकते। बहरहाल ये तो एक अलग मसला है, इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। यहाँ ये बयान पर रेशम से मुराद वो रेशम जो कीड़े से बनता है, जो शहतूत पर होता है और पाला जाता, जो मसनू रेशम है, जैसे बाजार में बोस्की के नाम से या और चीज़ों से मिलते, इनका इस्तेमाल ममनू नहीं, ये इस रेशम में दाखिल नहीं। जो खालिस कीड़े से बनता है रेशम, ये भी आगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुजाहिदीन के लिए ज़रा के तौर पर इस्तेमाल करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को इजाज़त दे दी। बाद सहाबा ने इजाज़त दी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मैदान जंग में कत्लो किताल, जब हम गुमसान का रन पड़ता है, तो तलवार के वार से बचने के लिए हम इसका रेशम का कुर्ता पहन सकते? हाँ, आपने फरमाया हाँ तुम्हारे लिए अला, क्योंकि मुजाहिदीन ऐसी हालत में होते हैं, क्योंकि तलवार का वार जब उस खालिस रेशम पे पड़ता था वो कटता नहीं था, बल्कि तलवार फिसल जाती थी हिफाजत, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। एक ख़ारिश के मरीज को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। यहाँ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रेशम हराम, सोना मर्दों के लिए हराम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की आदत मुबारक है, जितनी चीज़ें दुनिया में हराम किए उसका इंतहाई बेहतरीन बदल अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत में तैयार कर रखा। चुनांचे यहाँ इरशाद फरमाया, हम इन मर्दों को, यहाँ मर्दों का खास तौर पे जिक्र आया, युहल्लून मिन असाविर, इनको सोने के कंगन पहनाएंगे, और मर्दों का खास तौर पे जिक्र आया, वयलबसून सियाबन खुदरम मिन सुंदस, ये बारीक किस्म का सब्ज रंग का रेशम भी पहनेंगे और मोटा रेशम भी पहनेंगे सब्ज रंग। दुनिया में मौसीकी ये गाना सुनना ये हराम किया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलगना युम्बितुन निफाक कमा युम्बितुल मा उज़र, गाना सुनना ये दिल में ऐसे निफाक पैदा करता है जिस तरह के खेती पानी को उगाती है। एक हदीस में आपने फरमाया, अलगना रुकियतुस ज़िना, ये जो गाना है ये ज़िना का मंत्र है, जिस तरह सांप के सामने मंत्र पढ़ा जाता है तो सांप में जवानी पैदा होती, वो अपनी उसके अंदर से कचार के अंदर से निकलकर फन फैलाता है। फरमाया ये गाना भी इंसान के शहवानी जज्बात को बढ़ाकर भड़काकर उसको शहवात की तरह ले जाने वाला एक मंत्र है, इसलिए आपने सख्ती से मना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़िफ यानी गाने बाजे के आलात को अलामात क़यामत में शुमार फरमाया, और ये भी इरशाद फरमाया जिस ज़माने में गाने वालियाँ कसरत से ज़ाहिर हो जाएं, वज़हरतिल क़ैनात, क़ैनात कहते गाने बाजे वाली औरतें जिनको हम गुलूकाराएँ कहते, फरमाया जिस ज़माने में ये चीज़ें राइज हो जाएं, गाने बाजे के आलात हो जाएं, फिर अल्लाह की तरफ से सुर्ख आंधियों का, जलजलों का और सख्त किस्म के अजाबों का इंतज़ार कर, इसलिए कि ये सारी चीज़ें पेश खेमा हैं बदकारी का और फवाहिश का, इसलिए कुरान और सुन्नत में इसको मना कर दिया गया। हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी ज़खीम और मोटी किताब है, पर इस्लाम और मौसीकी, जिसका जी चाहे इस किताब को ख़रीद कर पढ़ ले, क्योंकि इसके हवाले से बहुत सारे लोग शुबहात पैदा करते हैं। मौसीकी के हवाले से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जब कल क़यामत में हज़रत दाऊद गरेबान पकड़ेंगे कि मेरी तरफ मौसीकी की नस्बत की थी जबकि तुम्हारे पैगम्बर ने तो मौसीकी को हराम किया था, क्या जवाब देंगे? حضرت داؤد علیہ السلام موسیقی کے ماہر نہیں تھے نعوذ باللہ, حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی زبور کی تلاوت کرتے تھے. آج بھی دیکھیے قرآن کی تلاوت جب عرب کرتے ہیں تو کیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, مصر کے قرا کرتے ہیں تو کیسے رونگتے ہیں. یہ ہے اصل حسن, اس کی اجازت دی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حسن عطا فرمایا تھا, زبور اتنی خوبصورت پڑھتے تھے, اتنی خوبصورت ترنم کے ساتھ کہ پرندے بھی فضا میں رک جاتے تھے اور جانور بھی آ کر ٹھہر جاتے تھے آپ کی آواز کو سننے کے لیے. نعوذ باللہ, وہ مضامین اور گانے بازے کے آلات کو نہیں تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پہ الزام ہے جس کا میدان قیامت میں جواب دینا پڑے گا. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلام اور موسیقی اس کتاب کا مطالعہ, آپ خود ہر عقل مند انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت کو سمجھتا ہے. آپ نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد, الغنا رقیت الزنا, یہ گانا تو زنا کا منتر ہے, یہ اس کا دم, یہ اس کی طرف لے جانے والا. بہرحال گانا حرام کیا لیکن اس کے بدلے میں انسان کا نفس چونکہ اس طرح لبکتا, اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اس چیز کو بطور نعمت جیسے ریشم کو حلال کیا, سونے کو حلال کیا. فرمایا حدیث شریف میں آتا جب جنت کی ہوائیں چلیں گی اس کے پتوں کے آپس کے ٹکرانے سے ایسی مسحور کن آوازیں پیدا ہوں گی کہ جنتی آدمی ان کی آوازوں کو سن کر فریفتہ ہو جائے گا. ایسی خوبصورت آوازیں جنت کے پتوں کے ٹکرانے سے, وہ اس کی وہ فضا کے اندر ایسا ساز پیدا ہوگا. یہاں اس نے اپنے نفس کو روکا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں اس کے لیے جو اس کا جی چاہے گا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ, جو جی چاہے گا وہ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے. یہ ایک وضاحت میں نے کرنی تھی ان آیات میں جو ریشم کا ذکر فرمایا گیا اور سونے کا ذکر اس حوالے, اور بھی بہت ساری مثالیں, اس لیے زیادہ اس موضوع کی طرف نہیں جاتے, اپنی اصل آیات کی طرف آتے. ابھی جو رکوع ہے اس میں بڑا زبردست عبرت والا قصہ بیان فرمائے. دو دوست ہیں آپس میں, ایک دوست کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و دولت عطا فرمائے, اس کے باغات ہیں اور باغات کا نقشہ بھی قرآن نے کھینچا, ایسے خوبصورت ہم نے دو باغ دیے, باغ ہیں جی خوب انگوروں کے باغات ہیں, کھجوروں کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی اور بیچ میں کھیتی بھی ہے جس میں اناج اور غلہ اور سبزیاں اور ترکاریاں بھی اگتی ہیں اور اندر چلنے والی نہریں بھی موجود ہیں. کیسا خوبصورت باغ, پانی بھی کی بھی فراوانی, کھجوریں بھی ارد گرد باڑ کی شکل میں اس کا حسن پیدا, اندر انگور ہیں بڑے نفیس اور اعلیٰ قسم کے, کھیتی اور اناج اور ترکاریاں بھی ہیں, اور جس باغ کے اندر پانی ہو, آبشاریں ہوں, چشمے ہوں, نہریں ہوں, اس کے حسن میں اور زیادہ اضافہ. ایسے باغ ہم نے ایک صاحب کو دی. اس کا دوسرا دوست, وہ اس کے پاس یہ اسباب اتنے موجود نہیں, لیکن یہ باغ والا شخص اس نے سب کچھ اپنے باغ ہی کو سمجھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں استعمال کرتا, اللہ کی عبادت میں استعمال کرتا, وہ ان نعمتوں پہ اترانے لگا, ان کو اپنا ذاتی کمال سمجھ کے اللہ کا انکار کر دیا, آخرت کا انکار کر دیا. اس لیے کہ یہ دولت یہ چیز ایسی ہے اگر اس کے نشے میں آدمی مبتلا ہو جائے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتا. اس کی کیفیت بھی یہی تھی کہ وہ اس دولت کے نشے میں آ کر اللہ کو بھلا بیٹھا, اپنے مرنے کو بھلا بیٹھا. وہ یہی کچھ سمجھتا رہا, بس میرا مال و دولت, میری دنیا, میرا یہ باغ, میرے ذرائع آمدن, بس یہی سب کچھ. یہ یاد رکھیں, یہ قصہ تو باغ والے کا ہے لیکن یہ ہر شخص کے لیے نصیحت آموز قصہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ دکان سے رزق دیتے ہیں اس کے لیے دکان اس کا باغ, جس کو اللہ تعالیٰ کسی فارم سے رزق دیتے ہیں وہی اس کا باغ, جس کو فیکٹری سے رزق دیتے ہیں وہ فیکٹری اور کارخانہ اس کا باغ, جس کو کوئی اچھی ملازمت عطا فرما دی وہی اس کا باغ. یہی وجہ ہمارے بزرگان دین ان قرآن تعلیمات کے مطابق یہ جو یہاں ذکر فرما آگے جا کر آئے گا, کو جو اللہ کا مخلص بندہ اور اس کا دوست تھا جو اس کو سمجھاتا تھا اور خاص کلمات کہتا تھا, ہمارے اکابرین اسلاف بزرگان دین ان کلمات کو ہر موقع پہ پڑھتے, جہاں سے بھی جس موقع سے بھی کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے وہی اس کے لیے باغ. اب ہر شخص یہ سوچے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ذرائع آمدن عطا فرمائے, اس کو جو باغ عطا فرمایا, روزگار کا ذریعہ عطا فرمایا, وہ ان نعمتوں کے ذریعے سے اپنے اللہ کو, اپنے مولا کو کتنا راضی کرے. بس اگر وہ ان نعمتوں کو ہی اصلی سمجھ بیٹھا اور منعم یعنی انعام دینے والے کو اس نے بھلا دیا, اس نے اللہ کو بھلا دیا, تو اس نے ان نعمتوں کا اصلی مقصد حاصل نہ کیا. یہاں بھی اس شخص کا حال یہ تھا, اس کی باتیں قرآن کریم نے یہاں نقل کی. ایک تو یہ کہتا تھا, ایک تو مشرک تھا, اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا, دوسرا یہ کہتا تھا جب ہم مر جائیں گے زمین میں مل جائیں گے مٹی ہو جائیں گے کون ہمیں اٹھائے گا, یہی زندگی ہے اس میں جتنا مزہ اڑانا ہے اڑا لو. جیسے بعض آزاد قسم کے شاعر لوگوں کو درس دیتے ہیں, اب تو عیش سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے, یعنی اب جتنے مزے اڑانے اڑا لو بعد میں کس نے اٹھنا کس نے مرنا. یہ کفر کا نظریہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اور قرآن کریم کے ذریعے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کا درس دیا ہے, اے دنیا کے انسانوں اس دنیا میں پیدائش اور آنے کا مقصد سمجھو, اس کو سرائے کی طرح سمجھو, اپنی اصلی زندگی کی فکر کرو. یہ راستہ ہے, یہ مسافر کی راہ گزر ہے, اصلی منزل آنے والی ہے. اس اصلی منزل حقیقی زندگی کا درس دیتا ہے قرآن و سنت, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. دوسرا ساتھی اس کا جو دوست تھا وہ اللہ والا تھا, وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا, وہ مخلص بندہ, ہر زمانوں میں اللہ تعالیٰ سمجھانے والے مخلص بندے بھیجتے رہے. سورہ ملک میں ہے, جس وقت جہنم میں جانے والی جماعتیں جہنم میں داخل کی جائیں گی, کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. جب بھی کوئی گروہ جہنم میں پھینکا جائے گا, سب سے پہلے جہنم کے جو فرشتے ہوں گے جو گیٹ پہ کھڑے ہوں گے وہ پوچھیں گے, کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا, کوئی تمہیں عقل دینے والا, راستہ بتلانے والا نہیں آیا تھا؟ اس وقت اقرار کریں گے, قالوا بلا, یقیناً ہمارے پاس سمجھانے والے بہت آتے تھے. وکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء, ہم تو اس وقت یہی کہتے رہے, ہم ان کو جھٹلاتے رہے, یہی کہتے رہے کچھ نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے. جیسے آج بھی لوگ اپنے کس طرح آزادی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں, کوئی جی سب چیزیں جائز ہیں, کوئی آرام نہیں کوئی حلال نہیں, ایسے قصے گھڑے ہوئے ہیں, جو چاہے کرو آزادی ہے جتنا چاہے. گویا نہ شریعت ہے, نہ اللہ کا کوئی قانون ہے, نہ حلال ہے نہ حرام ہے. کتنے ایک لفظ کے ذریعے, کلمے کے ذریعے اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے احکامات سے پانی, نفس کی خواہشات کی پیروی کے. تو وہ مخلص بندہ, وہ دوست اس کو سمجھاتا تھا, دیکھو یہ تم ان اپنے باغ کے اوپر اتراؤ نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ کر تمہارے اس باغ کو ملیا میٹ کر دو. آج تم بہت بڑے مالدار ہے, کل بالکل زیرو ہو جاؤ, تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچے. اس لیے اللہ کا شکر کرو, جب بھی باغ میں داخل ہوں یہ کہا کرو, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. بڑا خوبصورت توحید کا کلمہ, ما شاء اللہ, جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. لا قوت الا باللہ, اللہ کے علاوہ طاقت ہے ہی نہیں کسی کی. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی یہی چل, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. دیکھیے جس بندے کا یہ ایمان ہو, یہی لا الہ الا اللہ, یہی ایمان کا توحید کا خلاصہ ہے. سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین, سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں, جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کرتے ہیں. بس اس کی جتنی رٹ لگائیں گے, جتنا تکرار کریں گے, جتنا سنیں گے, جتنا سنائیں گے, بس اتنی یہ بات کا اوستھا ہوتی چلی. میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, جتنا بولیں گے, جتنا سنیں گے, جتنا سنائیں گے, اتنا دل میں یہ جڑیں پکڑ جائے گی, پیوست ہو جائے گی یہ توحید کی بات. ایک مثال سے سمجھتے, ایک بچہ اگر شروع میں جب استاد کے پاس جاتا ہے, قاری صاحب کے پاس, وہ اس کو قاعدہ لے کر بیٹھتا ہے, بیٹا پڑھو الف, وہ کہتا ہے الف, وہ کہتا ہے با, لمبا سارا جو حروف لکھا با, وہ کہتا ہے با. اگر کوئی بچہ اپنے استاد سے یہ سوال کر لے کہ استاد جی آپ نے اس کھڑے والے کو الف کہا, اس جو لیٹا ہوا جس کے نیچے نقطہ ہے اس کو با کہا, تو وہ جو پہلے والا ہے وہ با کیوں نہیں, اس کو آپ نے الف کیوں نہیں کہا؟ دنیا کا کوئی استاد اس طالب علم کے, اس بچے کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. کوئی دے گی جواب, وہ الف کیوں ہے یہ با کیوں؟ وہ یہی کہے گا جی بس اسی طرح اس کو الف بنایا گیا ہے, جس نے لغت اور زبان بنائی اس نے اسی کو الف کہا, اسی کو با کہا. کوئی جواب نہیں دے سکے گا یہ الف کیوں ہے, یہ با کیوں نہیں. لیکن وہی بچہ جب بار بار اس کو رٹتا ہے الف الف الف الف, اب اس کو کہیں دور سے باریک بھی لکھا ہوا نظر آئے اس کی زبان پہ چڑھتا ہے الف. یہی حال ہوتا ہے جب بندہ جتنا اللہ اللہ کا, لا الہ الا اللہ کا اور ان کلمات کا تکرار کرتا ہے, پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. بس اس کو اللہ ہی ہر وقت ہر طرف سے اللہ نظر آتا ہے. جتنا تکرار, جتنا رگڑا, جتنا اس کا تکرار کریں, تو وہ اس کو سمجھاتا ہے ایسا نہ کرو, اللہ سبحانہ ان نعمتوں کو یاد رکھو. اللہ بہرحال اس شخص نے بات نہ مانی اس دوست نے, اور وہ اسی طرح اتراتا رہا. ایک رات کو آفت آئی, سارا باغ اس کا ملیا میٹ ہو گیا. صبح جب اٹھا تو سوائے جھاڑ جنکار کے وہاں خالی چٹیل زمین کے کچھ بھی. اب افسوس سے وہ ہاتھ مار رہا ہے, یہ کیا ہوگا میرے پاس. تو مصیبت آتی نا اس وقت آدمی سمجھتا یہ میرے ساتھ کیا ہوگا. جس وقت نعمتوں کی حالت تھی اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نے بلا دیا. تو امل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اکرمن واما اذا مبتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. سب نعمت ہوتی سب کچھ بلا دیتا, حالانکہ اس نعمت میں کوئی نقصان نہیں, نہ کارخانہ نقصان دیتا ہے, نہ دکان نقصان دیتی, نہ گاڑی نقصان دیتی. نقصان تو اس کی سوچ اور اس کے بارے میں عقیدہ نقصان دیتا ہے. یہ تو اللہ نے اسباب اور ذرائع بنائے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی بادشاہت جس کی نظیر نہیں ملتی, اتنی بڑی بادشاہت پر بھی وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے, اللہ کے مقبول بندے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر اللہ کے شکر گزار بندے تھے, اللہ کے مقبول بندے تھے. حضرت عثمان غنی اتنے بڑے مالدار تھے, سینکڑوں اونٹوں کے قافلے آتے تھے تجارت کے, اللہ کے مقبول تھے. ان اونٹوں کی تجارت کی وجہ سے ان کے قرب میں یا ان کے اس کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑا. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اتنے بڑے تاجر تھے, کوئی فرق نہیں پڑا ان کے قرب میں, ان کی ولایت میں. حضرت عبداللہ بن الزبیر جس وقت انتقال ہوا ان کے ترکہ جو شمار کیا گیا اس وقت کی مالیت کے حساب سے حضرات محدثین نے لکھا 50 کروڑ درہم تھا. حضرت عبداللہ بن الزبیر کو بھی کوئی نقصان نہیں, حضور کے صحابہ تھے. پتہ یہ چلا یہ چیزیں اپنی ذات میں نقصان دہ نہیں ہیں, اگر ان چیزوں کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا لیا تو حضور کا وہ ارشاد نعم المال صالح لرجل صالح, یہ مال جب رجل صالح کے ہاتھ میں آتا تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے, یہی مال اگر رجل فاجر کے ہاتھ میں چلا جائے تو بڑا برا بن جاتا ہے. اس لیے کہ رجل فاجر اللہ کا نافرمان اس مال کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال کرتا ہے, اور صالح بندہ اس مال کو اللہ کی رضا اور خوشنودی میں استعمال کرتا ہے. تو یہ دو جو قصہ ذکر فرمایا, ایک باغ والے کا جو اترانے والا, دوسرا اس کو سمجھانے والا, یہ بڑا عبرت والا قصہ ہے. ہم اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے تاکہ اس قصے کی نصیحت جس کا مضمون ہمارے دلوں میں اتر جائے. ابھی جو آیات تلاوت کی ان کا ہم ترجمہ پڑھیں. وَضْرِبْ لَهُمْ, آپ بیان کیجئے لَهُمْ ان کے لیے. وَضْرِبْ لَهُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خطاب ہو رہا, وَضْرِبْ آپ بیان کرو لَهُمْ ان لوگوں کے سامنے مثلاً قصہ واقعہ بیان کرو, رجلین دو آدمیوں کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کا قصہ بیان کرو. جعلنا لأحدہما, ہم نے بنایا تھا ان میں سے ایک بندے ایک صاحب کے لیے جنتین, دو باغ, ڈبل باغ دی. من اعناب, خود انگوروں کے, اعناب عنب کی جمع, اس کا مان انگور. ہم نے دو دوست تھے, دو ساتھی تھے, ان میں سے ایک کو ڈبل انگوروں کے باغ دیے. وَحَفَشْنَاهُمَا بِنَخْل, ہم نے اس کے ارد گرد باڑ لگائی تھی کھجوروں کی. دیکھو یہ واقعتاً کوئی حسین باغ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہا, کیسا خوبصورت باغ تھا, اندر انگور ہوں. اور انگوروں کی ویلیں آپ اگر جانتے ہیں وہ اس طرح زمین پہ نہیں پھیلتی, ان کے لیے چھتریاں لکڑیوں کی بنائی جاتی ہیں اس پر پھیلتی. اس طرح انگوروں کا باغ, انگوروں کے خوشے لٹکے ہوئے, ارد گرد کھجوروں کی باڑ لگی ہوئی, اور بیچ میں بھی جو فاصلے ہیں اس کا بھی فرمایا وجعلنا بینہما ذرا, اور ہم نے ان کے درمیان بھی کھیتی ان کے لیے اگائی. اناج بھی مل رہا ہے, چاول بھی, گندم بھی, اناج بھی, انگور بھی, کھجوروں بھی, یہ بہت بڑا ذریعہ آمدن تھا. کلتا الجنتین آتت اکلہا, یہ دونوں باغ اپنا پھل دیتے تھے. کلتا, کلتا کہتے ہیں دونوں, الجنتین دونوں باغ, آتت اکلہا, وہ دیتے تھے اپنا پھل. ولم تظلم منہ شیئا, اور وہ اس پھل میں کچھ بھی کم نہیں کرتے, بڑی فراوانی کے ساتھ دونوں باغ پھل دے رہے. دونوں باغ اللہ کے حکم کے تابع تھے, ان باغوں کو جو حکم دیا وہ تو پورا کر رہے تھے. جس بندے کو یہ اللہ نعمت عطا فرما رہے ہیں وہ اللہ کا باغی تھا, انسان اشرف المخلوق, باغ تو اللہ کے حکم کے مطابق پھل دے رہے ہیں. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا, اور ہم نے بہا دی خلالہما ان باغوں کے درمیان سے نہرا نہریں. دیکھیے جی یہ حسین باغ خوبصورت منظر والا قرآن پاک اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے تو واقعتاً بڑا حسین منظر والا ایک بڑا ہی دل فریب منظر والا وہ باغ. وکان لہو ثمر اور اس کی بڑی آمدن تھی. ثمر کہتے ہیں آمدن کو پھل کو. ویسے عربی زبان میں ثمر کا معنی صرف درخت کا پھل نہیں ہوتا, ثمر ہر قسم کی آمدنی کو کہتے ہیں. کسی آدمی کو فیکٹری کے ذریعے سے جو پیسے اس کو منافع ملتے ہیں, کسی کو تجارت کے ذریعے سے جو منافع ملتے ہیں وہ بھی ثمر کہلاتے ہیں, وہ بھی ثمر ہی کہلاتے ہیں. وکان لہو ثمر بڑی آمدنی تھی اس کی, باغات سے بڑی آمدنی تھی. فقال لصاحبه وهو يحاوره سو کہا اس شخص نے جس کے یہ باغ تھے لصاحبه اپنے ساتھی سے وهو يحاوره اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا. دوران گفتگو اس بندے نے جس کو ہم نے باغ دیا تھا اپنے ساتھی سے کہا. دیکھیے جی یہ جملہ جو ہے یہی جملہ اللہ تعالیٰ معاف کرے آج ہماری زبانوں پر, اگر کسی کی زبان پر نہیں تو اس کے جو اندر کی زبان ہے وہ یہی جملہ بولتی ہے, اندر کی بھی زبان. جیسے ظاہر کے کان ہیں ایک اندر کے بھی کان ہوتے ہیں, جس طرح ظاہر کی آنکھیں ایک اندر کی بھی آنکھیں ہیں جو اصل سچ اور صحیح غلط کو اور باطل کو دیکھتے. اگر کوئی زبان سے نہیں کہتا, زبان سے بھی بہت کہتے ہیں, زبان سے بھی کہتے ہیں. وہ یحاورہ اس سے گفتگو کرتے اس نے کہا انا اکثر منک مالا میں تجھ سے بہت زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے, میرا مال بہت زیادہ. واعز نفرا میں افرادی قوت کے اعتبار سے بھی بڑا عزت والا ہوں, نفری بھی بڑی خاندان بھی بڑا, اپنے اوپر نظر ہے جی میں ہوں بڑا. بس اس میں نے اسی نے ڈبو دیا. اگر یہ سمجھتا کہ اللہ نے مجھے بہت باغ دیا اللہ نے مجھے دیا بس یہ کامیاب تھا جی, لیکن اس نے اپنے اوپر نظر ڈالا. انا اکثر منک مالا واعز نفرا کہ میں تجھ سے بہت زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے, واعز اور زیادہ عزت والا ہوں افراد کے اعتبار سے. اس نے اپنے فخر کا ذریعہ اپنی عزت کا ذریعہ مال کو دولت کو سمجھا. یہ اس کی سب سے بڑی بنیادی غلطی تھی جہاں سے یہ فیصلہ. آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت مثال سے دنیا کی حقیقت سمجھا. آپ نے فرمایا دنیا کی مثال تو سبزے کی طرح ہے, جس طرح موسم بہار میں سبزہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بکری آتی ہے اس سبزے کو کھاتی ہے, تھوڑا سا کھانے کے بعد دھوپ میں چلی جاتی ہے, جگالی کرتی ہے, جتنا کھایا ہوتا ہے اس کو وہ ہضم کر لیتی ہے, مینگنیاں کرتی ہے, پھر آتی ہے دوبارہ کھاتی ہے, پھر وہ جگالی کرتی ہے مینگنیاں کرتی ہے اور اس طرح اس کا عمل چلتا رہتا ہے. موٹی تازی بھی ہوتی ہے, دودھ بھی بہت پیدا ہوتا ہے. ایک تو بکری ہے یہ کامیاب بکری, دوسری بکری وہ ہے وہ کھاتی رہتی اس کو اور جگالی نہیں کرتی, دھوپ میں آ کر نہیں بیٹھتی, مینگنیاں اور اس کا وہ نظام نہیں چلتا ہے انہضام کا, وہی کھانا وہ گھاس اس کے لیے بدہضمی کا ذریعہ بنتا ہے, اس کو اس حال الٹیاں لگتی ہیں وہ بکری مر جاتی. پہلی بکری تر و تازہ موٹی ہوتی فربا ہوتی دودھ بہ نکل. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ سب کے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. کتنی خوبصورت مثال سے سمجھ. فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے ایک جیسے ایک ہی گھاس ہے, ایک بکری کو ڈبو دیا اس نے مار دیا, ایک بکری اس سے تر و تازہ ہو گئی خوش و خور. فرمایا یہی مال ایک کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے جو اس کو صحیح انداز سے نہیں لے سکتا, ایک کی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے جو اس کے استعمال کو اس انداز سے لے جائے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مال سے نقصان نہیں ہوا, بس وہی حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عبداللہ بن الزبیر اور بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں, انہوں نے اس انداز سے اس کو لیا جس طرح بکری نے کھایا جگالی کی ترتیب سے چلی, صحت کا ذریعہ ترقی کا ذریعہ اور دوسرے کے لیے ہلاکت کا ذریعہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم عطا فرما دیں اور جو کچھ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے اور نصیحت کے مضامین رکھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی ذات کے اوپر ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے. اسباب پر دنیا پر ظاہری چیزوں پہ جو ہم نے نظر جما لی اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, اللہ کرے صورت کی برکت سے ہماری نظر اب اللہ پر کیسی کامل ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تنزع منا صالح ما اعطيتنا اے اللہ جتنی بہترین چیزیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان کو اے اللہ زوال سے محفوظ فرما وَلَا تَخْتِنَّا فِيمَا أَكْرَمْتَنَا بِي اے اللہ جتنی نعمتوں کے ذریعے سے آپ نے ہمارا اکرام اور اعزاز فرمایا اے اللہ ان نعمتوں کے ذریعے سے فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا اے اللہ جتنے انعامات بھی آپ نے ہمارے اوپر ہمارے والدین پر فرمائے ہیں اے اللہ ان کے شکر کی توفیق عطا فرما اے اللہ شکر حقیقی یہ ہے کہ یہ ہم ساری نعمتیں آپ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی ذات پر ہمارا کامل ایمان عطا فرما دے یا ارحم الراحمین ہمارے اس درس کو قبول فرما اپنی رضا کا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا لے اے اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما لے سب کو اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے اے اللہ ہماری اس نئی مسجد کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے اے اللہ اس مسجد کو تقویٰ والی مسجد بنا دے نور والی مسجد بنا دے روحانیت اور ہدایت والی مسجد بنا دے ہماری ساری مساجد کو اے اللہ ہدایت سے آباد فرما دے سب کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ہمارے ساری آبادی پہ وطن عزیز پہ پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما دے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم